digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Jó, két hete hallottunk arról a szándékról, kormányzati szándékról, hogy bevezetnének egy internet és telefonadót. Igaz, hogy a legújabb hírek már arról szólnak, hogy a telefonálás megadóztatásán lenne valamilyen kedvezmény is, és az adó pedig perc alapú lenne. Az NRC piackutató megkérdezte a felnőtt netezőket erről, és ugye a következők jöttek ki. 95% hallott az internetadóról, 86% számára egyáltalán, 10% számára pedig inkább nem elfogadható. Mit gondoltok erről? Hát csodálkozom azon, hogy van egy. Általán aki el akarta ezt fogadni, az nem tudom ki lehet, vagy honnan jött, vagy internetezette valaha, de ha igen, akkor elég furcsán gondolja, hogy ő ezt szívesen elfogadná. Ha csak a telefonra vonatkozik az adó, akkor valamivel kisebb az elutasítás, 74% egyáltalán, 14% pedig inkább nem fogadná el. Hát itt szerintem arról van szó, hogy az emberek szembesülnek valamivel, ami a saját pénztárcájukból vesz ki egy összeget, és eddig pedig úgy ilyen virtuálisan létezett az, hogy ezeket a szektorokat jól megadóztatták. Tehát ezzel nem találkozott a hétköznapi ember direktben, hát indirekten nyilván, hát ezek a cégek szolgáltatók vagy igen, vagy nem, de valahogy áttételes módon csak áthárították ugye legalábbis egy részét ezeknek a bevétel kieséseiknek, de ez most direkten arról szól, hogy X Jóska, te a telefonszámlád mellé még ennyi százalék adót is fogsz fizetni pluszban, és ez egy konkrétum, megfogható dolog, hát ember nincs a földön, aki ezzel szimpatizálna. Számomra az volt a legmegdöbbentőbb ebbe, hogy gyakorlatilag én úgy veszem észre, hogy egy ilyen eszement ötletelés folyik azoknál, akik tervezik ezt az adót, és valószínűleg a matekkal is hadilábon állnak, ugyanis ha elfogadjuk azt, ugye azt a hírt, ténynek, hogy perc alapú lesz ennek az adónak az alapja, és ugye tudjuk, hogy 2 forint per perc, akkor mi lesz például az általánydíjas csomagokkal, vagy azokkal a csomagokkal, amiben nagyon sok lebeszélhető perc van. Tudjuk azt, hogy főleg azok a költségérzékeny rétegek, akik jobbára csak telefonálásra használják a telefóniát, azoknak a különböző szolgáltatók kidolgoznak például olyan csomagokat, hogy 3000 forintban van havidíjban, van 5000 lebeszélhető perc. Ha perc alapú lesz az adózás, és lebeszéli valaki az 5000 percét, akkor a 3000 forintos előfizetési díj mellé fog még fizetni 10000 forint adót. Szóval ez egy megöli ezt az üzleti modellt, megöli ezt a számítást. Szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha azt mondanák, hogy mit tudom én, a számla összegére még valamennyi, ha minden áron meg akarják adóztatni, akkor még valamilyen százalékos adót kivetnek, de ez a perc alapú adózás, ez nem veszi figyelembe azt, hogy milyen üzleti modellek vannak, milyen fogyasztói igények vannak, és milyen fogyasztói szokások vannak Magyarországon, és mi a realitás a fizetőképességre. De egyébként a konklúzió nagyon érdekes, mert azt mondja az NRC, illetve a kérdőívből az derül ki, hogy a bankok külön adója az sokkal kevésbé zavarta az embereket, mint mondjuk a távközlési cégek adója. A távközlési cégek adóját a többség inkább elutasítja, 28% teljesen, 27% inkább, és 45% az elfogadók aránya. Tehát, mint hogyha a bankok azok úgy kevésbé fontosak, azok olyan láthatatlan ügyek lennének, a telefon meg hozzánk nőtt. Hát az is látszik, igen, tehát, hogy a bank külön adóját azt inkább elfogadták, vagy többen fogadták el, mint a távközlési adót, de szerintem ennél érdekesebb, hogy a távközlési cégek külön adóját is lényegesen többen fogadták el, mint mondjuk egy internet vagy telefonadót. Tehát ami nem a közvetlenül a pénztárcánkból veszi ki a pénzt, hanem mondjuk, hogy a gonosz multikat sarcolja meg, és még ha ránk is hárítják, azért mégsem közvetlenül érezzük a hatását, azt inkább elfogadjuk, mint azt, amikor már ténylegesen a mi bőrünkre megy a játék. De ez azt is jelenti, bocsánat, hogy a telkó cégek szívünkhöz közelebb állnak, mint még a pénzcégek? A bankok? Szerintem inkább a bankok állnak nagyon messze a szívünktől, mm-hmm. vagy legalábbis mondjuk így az átlag internetezőnek a szívétől. Tehát azért a pénzügyi cégekkel szemben az attitűd azért, főleg a bankokkal, pénzintézetekkel szemben azért sokkal negatívabb, mint mondjuk a távközlési cégekkel szemben. De egyébként, hogy külön adót kivetettek például a kiskereskedelmi láncokra is, és azt is megkérdeztük ebben a felmérésben, és ezeknél a kiskereskedelmi láncoknál volt a legalacsonyabb a külön adót elfogadók aránya, tehát a kiskereskedelmi láncokat még kevésbé, nem is mondom azt, hogy utálják, de még kevésbé állnak tőlünk távol, mint a távközlési cégek. Úgyhogy ebben a hierarchiában valóban a bankok, pénzintézetek állnak tőlünk a legmesszebb, a távközlési cégek valahol középúton, és mondjuk a kiskereskedelmi láncokkal jobban tudunk azonosulni. De a lényeg azt gondolom inkább az, hogy a külön adó az kevésbé zavarta az embereket, mint az, amikor már közvetlenül őket adóztatják meg. Szerintem hosszasan lehetne egyébként még azt is elemezni, hogy alakult ki az, hogy egyébként azt lehet mondani, az utolsó 200-300 évnek egy teljesen elfogadott üzleti szereplője a bank, az miért lett ilyen mumus egyébként a közbeszédbe, és hogy egyáltalán a multicégek miért lettek mumusok a közbeszédbe, szerintem ez egy külön téma lehetne. Idézőjelben semmivel sem másabb egy bank, cég szempontjából, mint mondjuk bármilyen más szolgáltatást végző vagy termelő vállalat. Tehát mind a kettőnek profitot kell termelni, mind a kettő a profit után adózik, mind a kettő rendesen fizeti a munkavállalói után az adókat és a járulékokat, nem zsebbe, nem mutyizva. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy miért alakult ki ez. Tehát miért lett fekete báránya teljesen normális piaci szereplő zárójel bezárva. Hírsziporkák a neten található ősnyomtatványokról és e-könyvekről Dragon Györgytől. Olvashatunk 1500 előttről is. Ismerjük-e Anonymous-t? Az új kutatás a hackerekről szól. Vendégünk lesz Kuruc Imre, az NRC piackutatótól. Aztán Kevin megismerteti velünk a DAB hangzást annak kapcsán, hogy a magyar Erik Sumo Band elkészítette legutóbbi albumának DAB verzióját. Az infoszótárban játékosítás és gamifikáció Bódi Zoltántól. A játék behatol az életünkbe. Spányik Balázs egy új netes szubkultúráról számol be, és kiderül, hogy ez a film játékosítása, vagy inkább a játék filmesítése. A YouTube-ra te is készíthetsz tévésorozatot. És végül Borek András az új Ubuntu újdonságaiba avat be itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Fodor Attila, alias Kevin, zeneszerző és DJ. Sziasztok! Borek András, mérnök úr, a Nyílt Forrás forrása. Jó estét! Spányik Balázs, alias DJ Chetnen, a C64-es világrajongója. Jó estét! És ma esti visszatérő barátunk, vendégünk, Kuruc Imre, az NRC piackutatási igazgatója. Szervusz! Üdvözlök mindenkit! Én pedig műsortvezetek, Nagy Istók Tibor, alias Net Istók vagyok. Szép estét mindenkinek! Netidők híroldala a Tumblr-en, Borek András naponta több hírt oszt meg ezen az oldalon. Hírfogyasztó geekek, netre fair a cím, netidok.tumblr.com. Elérhetőek az akadémiai könyvtár ősnyomtatványai a neten, a Microsoft belép az e-könyvpiacra, az Apple és a Google bekerülhet a DAO indexbe. Dragon György, hírsziporka mester újságíró. Legjobb hírrel kezdjük, lévén mi magyarok eléggé le vagyunk maradva a világgal szemben az ilyen régi kiadványok digitalizálásában, ezért tényleg a nap jó híra az, hogy az akadémiai könyvtár komplett ősnyomtatvány gyűjteményét ezentúl el lehet érni a neten. Ősnyomtatványnak azokat a nyomtatványokat nevezzük, amelyek 1500. december 31-e előtt lettek kinyomtatva. Tehát ezek a bizonyos kiadványokból az akadémiai könyvtárban mintegy 1200 darab van, világszerte 29 000, tehát azért ez nem egy olyan kicsi gyűjtemény, ez egyébként a második legnagyobb ilyen gyűjtemény Magyarországon. A legnagyobb érdekessége, hogy nagyon sok magyar vonatkozású kiadvány van ezek között, méghozzá durván a negyede a kiadványoknak, és ezeket javarészt a 19. században külföldi antikváriumokból vásárolták össze gyűjtők, akik összeadták ezt a gyűjteményt, hiszen bármilyen szokatlan, ezeknek a kiadványoknak a jó része nem Magyarországon született. Nagyon érdekes a történetben az, hogy elérhetővé tették bárki által kezelhetően és kereshetően ezeket a kiadványokat. A legnagyobb érdekesség közöttük egyetlen ismert példánnyal rendelkező esztergomi rítusú temetési szertartáskönyv, ez 1496-ból, illetve a bolognai diákverseket tartalmazó Boazzana, ez 1495 körül keletkezett. Egyelőre még van egy apró kis probléma ezzel az egész dologgal, hogy az adatbázis nagyon nehezen és nehézkesen kereshető. Ezen még a jövőben remélem, hogy változtatni fognak, minden esetre magának a kezdeményezésnek nagyon-nagyon örülünk, és bárki megtekintheti ezeket a latin nyelven íródott könyveket, ezt egyébként külön hangsúlyozom, és hangsúlyozza a közlemény is, ezek latin nyelven írodott kötetek, méghozzá a magyar vonatkozású, tehát a Turóczi Jánosnak a Kronika Hungarorum, vagy Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát prédikációi is mind latin nyelven érhetőek el. És ingyenesen? Tehát bárki ingyenesen számára? Bárki számára elérhetőek. Egyelőre az adatbázis kezelésével vannak alapvető problémák, illetve a képek megjelenítésére bizonyos szerzői jogi oldalakon kell keresztül rágnunk magunkat, ami lehet, hogy néhány felhasználót el fog, hát hogy is mondjam, keseríteni, vagy el fog tántorítani ennek a rendszernek a használatától. Tehát én azt mondom, hogy örüljünk magának a ténynek, hogy bedigitalizálták ezt a hihetetlen tudástárat, ezeket a döbbenetes köteteket, és várjuk azt a pillanatot, amikor majd itt elmondhatom a hírt róla, hogy ez végre könnyen kereshető, és bárki által bármikor könnyen olvasható. Csak egy kicsit hadd kommentáljam nyelvészként. Itt nem is azon kell fönnakadni, hogy egyelőre ez még nehezen kereshető, meg hogy szerzőjogi oldalakon keresztül kell rágni magunkat. Persze ez kényelmetlen, de ezek az ősnyomtatványok nem voltak akármilyen földi halandó által megnézhetőek eddig az Országos Széchenyi Könyvtárban, illetve az Akadémiai Könyvtárban és az egyéb komolyabb gyűjteményekben. Oda tényleg nagyon-nagyon nehéz volt bejutni. Én sosem jártam ilyen helyeken az ősnyomtatvány tárakban ezeket az eredeti dokumentumokat. Én nem láttam sosem. Nyilván be lehetett volna menni, de nem egy egyszerű dolog, és így, hogy most van valahol az interneten kereshető módon az eredetit meg tudja nézni, ez tulajdonképpen még egy elhivatott nyelvész hallgatónak is óriási dolog lehet. Egyre több embert látunk e-book olvasóval a metrón, villamoson, mert én az utcán is láttam sétálni egy embereket. Úgy tűnik, hogy ugye, ha már Magyarországon ez van, akkor Amerikában pláne a Microsoft belép az e-könyv piacra. Gyakorlatilag ideje volt, hiszen nagyon le voltak maradva a konkurenciával szemben. Egyszerűen a legnagyobb ilyen elektronikus könyv, vagy elektronikus könyvekkel foglalkozó cégek, az Apple és a Amazon, hát igen, csak ott hagyták őket állva, amikor elindították a saját szolgáltatásaikat. Van egy harmadik cég, amelyik ezzel a kettő nagy gigásszal küzd, ez a Barnes & Noble, akik egyébként még a klasszikus könyv időszakban is hatalmas nagy cég voltak, és rengeteg könyvesbolttal rendelkeznek a világon mindenfelé. És ők is elindultak ebben a versenyben, amit az Amazon kezdett a Kindle-lel. Méghozzá nem is rossz eredménnyel, egy Nook nevű elektronikus könyvolvasót hoztak létre, amelynek a legeslegújabb készüléke, a legeslegújabb verziója az az első olyan e-book olvasó, ahol a megvilágítását be lehet kapcsolni gyakorlatilag magának az elektromos könyvnek, lévén ez az e-tinta, ami benne van, ez hát este nem látható. Tehát ennek nincs háttérvilágítása, ugyanúgy, mint a klasszikus LCD paneleknek. Viszont ugyanúgy, mint ahogy a klasszikus könyveknek, pontosan, de az új Nook-ba a keretbe beépítettek ilyen kis apró LCD-ket, ilyen neonszerű ilyen kis dolgokat, és ha azt megnyomjuk, akkor tökéletesen olvasható a Nook éjjel-nappal is. Ha valaki például a takaró alatt klasszikus módon szeretne olvasni, már nem kell zseblámpa hozzá. Hát hanem... pedig az zseblámpával az igazi. De nem is ez a dolognak a lényege, hanem a Microsoft összeveszett a Barnes & Noble-el méghozzá egy szabvánnyal kapcsolatosan, még tavaly hatalmas nagy csatározás ment ezen, és maga a Barnes & Noble azt jelentette ki, hogy hát ennek semmi jogossága nincs, és hogy a Microsoft csak zaklatja a kisebb cégeket, és lehetetlenül akarja tenni az ő működésüket. Erre most mi történt? Erre az történt, hogy a Microsoft befektetett 300 millió dollárt a Barnes & Noble-ba, ebbe az üzletágba, így 17,6%-os részesedést szerzett a Nook bizniszben, tehát gyakorlatilag hát részese lett ennek a piacnak, tehát a komplett ügylet az, hogy 300 milliót fektettek be, meg egyéb technológiákat is átadnak, ez 1,7 milliárd dollárra becsüli ennek az üzletágnak az értékét, ami egyébként nem kevés, sőt, ez az üzletág ez borzasztó gyorsan növekszik, köszönhetően akár a Nook-nak, akár az Amazon Kindle-jeinek, vagy akár a iPad-nak, vagy az iOS-es készülékeknek, vagy akár az Androidos készülékeknek is. Minden esetre a dolognak nem csak az a lényeg, hogy beszálltak a bizniszbe, hanem a Windows 8-ba, ezentúl benne lesz a Nook olvasó alkalmazás minden Windows 8 változatban, tehát ettől kezdve akár asztali, akár egyéb Windows 8-al rendelkező készülékünk lesz, az a Nook formátumú könyveket tökéletesen olvasni fogja. Hát nyilván ez a táblagépeklé lesz majd izgalmas, amin szintén fut a Windows 8. Most úgy tűnik, hogy egy elit klubba a Dow Indexbe, tehát a Dow Jones Indexébe bekerül az Apple és a Google. Ja, gyakorlatilag a világ gazdasági állapotát, hát jó, persze az Egyesült Államok gazdasági állapotát szokták ezzel az indexel mutatni, de hát azért általában a komplett világét is minősíteni szokta az, hogy a Dow Jones index fölfelé megy, vagy lefelé megy éppen. Ez 30 vezető cég különböző tőzsdei részvényeinek az árfolyamai alapján számolják ki. Ez a 30 vezető cég, ez egy bizottság által kiválasztott 30 piacvezető cég volt az Egyesült, és van is az Egyesült Államokban, például olyanok, mint a General Electric, vagy az IBM többek között. Most ebben a listában több olyan cég is van, amelyik hát már az utóbbi időben nem teljesít annyira jól, és ez a bizonyos bizottság úgy döntött, hogy ezeket esetleg olyan cégekkel kéne helyettesíteni, amelyek piacvezetőek, és nagyon megbízhatóan teljesítenek. Így felmerült például az Apple és a Google neve. Hát az Apple roppant érdekes módon azért, mert jelenleg ők a legnagyobb cég a világon tisztán értékre. A Google pedig nem nagyon marad le az Apple-től, tehát gyakorlatilag a világ két legnagyobb értékű cégéről van szó. És még külön érdekesség az, hogy a 30-as listából gyakorlatilag 30-an fognak maradni akkor is, hogyha ezek a cégek bekerülnek. Olyan nevek maradhatnak ki, mint például a Hewlett Packard, amely egykor világvezető legnagyobb PC gyártója volt. Manapság, hát, hogy is mondjam, nem annyira jók az eredmények, mellettük például a Banks of America vagy az Alcoa kerülhet ki ebből a bizonyos listából. Tehát ez gyakorlatilag ez egy ilyen elit csapat, vagy egy ilyen elit tőzsdei komando, ahol a világ 30 legjobb részvénye található meg elvi szinten. Hát ezek közé bekerülni hatalmas nagy teljesítmény, tehát az, hogy Apple és a Google bekerült, ez tényleg azt jelenti, hogy két világvezető cégről van szó. Az utóbbi hetekben sok híradás szólt a nemzetközi Anonymous hacker csoportról. Itt a netidőkben már több mint egy évvel ezelőtt is foglalkoztunk velük, aztán azután egyre többet. De a legnagyobb izgalom ugye az volt, amikor a magyar belpolitikában is jól behekkelték magukat, hiszen átírták az alaptörvényt, és hát feltörtek egy parlamenti párt weboldalát is. Az NRC piackutató pár nappal ezelőtt megkérdezte a magyar netezőket egy online kutatásban, és ez alapján képet kaphatunk arról, hogy ismerjük-e az Anonymous-t, és egyáltalán tudjuk-e, hogy mi az, hogy hacker. Kuruc Imre kutatási igazgató a vendégünk. A magyar internet felhasználók tudják, hogy mit jelent ez a szó, hogy hacker? Hát legalábbis a hacker kifejezés gyakorlatilag mindenki ismeri az internetezők közül, tehát találkozott már vele, és 87%-uk ismeri, vagy legalábbis úgy véli, hogy ismeri is a jelentését. Ugye tudjuk, hogy azért a hacker szó egy olyan kifejezés, amely egy olyan szakkifejezés, amelyet nem biztos, hogy a köznyelvben, de akár még az írott sajtóban is pontosan olyan módon használnak, ami a valódi jelentése. Általában olyan jelentést társítanak hozzá az internetezők, hogy valamilyen egyén, aki feltör oldalakat, behatol számítógépes hálózatokba, és általában ugye negatív attitűd kapcsolódik hozzá. Bűnöző rossz fiúk. Vagy hát ha nem is, de ugye maga az, hogy feltörnek hálózatokat, az ugye általában nem pozitívan csapódik le. Ennek ellenére egyébként a kutatás azt mutatta, hogy nem feltétlenül utasítják el, sőt, nagyon sokan nem utasítják el a hackerek tevékenységét, attól függően természetesen, hogy milyen céllal végzik a tevékenységüket. Ami az Anonymous csoportot illeti egyébként, ugye valóban említetted, hogy nagyon sokat lehetett velük mostanában találkozni a híradásokban. Ennek ellenére azért mi azt tapasztaltuk, hogy az internetezők közel fele nem ismeri az Anonymous csoport, vagy nem találkozott az Anonymous csoport nevével, és akik találkoztak, azoknak is nagyjából a fele az, aki úgy érzi, hogy tisztában van azzal, hogy ők mit is tesznek, és mivel is foglalatoskodnak. Mit gondolnak róluk egyébként? Tehát mit vélnek az Anonymous hacker csoportról? Érdekes ez is. Én azt mondanám, hogy viszonylag kevesen, tehát csak minden ötödik internetező az, aki egyértelműen elutasítja az Anonymous csoportnak a tevékenységét. Sokan vannak, akik nem igazán tudják őket hova tenni, tehát nem tudnak véleményt formálni, talán azért is, mert nem igazán ismerik, hogy kik ők. De a nagy többség úgy gondolja, hogy bizonyos akcióikkal szimpatizálni tud, bizonyos akcióikkal pedig nem. Tehát nem egy ilyen egyértelműen feketén vagy fehéren látják őket, azt mondják, hogy valami tetszik, amit tesznek, mondjuk egy bizonyos oldalt feltörnek, az esetleg még szimpatikus is nekem, vagy nekik, egy másik akciójukat viszont elítélik, tehát nagyjából az alapján ítélik meg a tevékenységet, hogy éppen mit tesznek. De akkor az Anonymous elérte a célját, mert hiszen a név Dezoli Javicski, hogyha nincs igazán valami olyasmit jelent, hogy hát nem marad fenn a neve, meg igazából nem is tudjuk, hogy ki van mögötte, tehát egy ilyen valami fekete köpenybe lévő Anonymous. Hát igen, a névtelenségbe burkolózunk, és úgy osztunk igazságot, illetve úgy hirdetünk különböző ideológiákat. Nyilván ez a megoszlásnak, a vélemény megoszlásnak az egyik oka, hogy nagyon gyakran az Anonymous csoport bizonyos ideológiák és politikai irányvonalak mentén cselekszik, és nyilván az emberek egy részének ez tetszik, a másiknak meg nem. Csak az az érdekesség, amit ugye mondtál is, hogy ezek, ők az Anonymousok, tehát ez a misztikus fekete csukjában és névtelenségbe burkolózó társaság. De még olyan kontextusban is igaz ez, hogy talán az Anonymous név kevésbé maradt fel, mint amit tesznek, és ugye lehet, hogy valóban ez a céljuk, hogy például ez a két esemény, amit említettél, ez az alaptörvény átírás, illetve egy politikai párt honlapjának a blokkolása, gyakorlatilag ez, erről szinte többen hallottak, mint ahányan az Anonymous csoportot ismerik, vagy ahányan tisztában vannak a tevékenységével, tehát maga a tevékenység, az akciónak a híre az több emberhez jutott el. Úgyhogy valóban érdekes az, hogy nem feltétlenül azonosítják be, hogy ki tette, viszont a hír az élés, az eljut az emberekhez. Az elején már említetted, hogy a hackerekkel kapcsolatban se egyértelmű a megítélés, illetve a ti felmérésetekből mi derül ki, hogy mit gondolnak a hackerekről, jellemzően kik lehetnek ők? Mi két dolgot kérdeztünk meg a hackerekkel kapcsolatban. Egyrészt ugye többfajta cél vezérelhet egy hackert, hogy miért tör fel például hálózatokat, miért hatol be bizonyos helyekre, és hogy ezeket hogyan ítélik meg az internetezők, vagy ezeket a célokat, vagy ezeket a tevékenységeket hogyan látják. Ugye van talán a legtriviálisabb, ami az átlagember eszébe jut, ez az adathalászat, a rossz indulatú, kártékony adatlopás, amikor valóban vissza akarnak élni adatokkal, és ezt vagy haszonszerzés, vagy bármilyen más bűnöző céllal akarják felhasználni. Ez gyakorlatilag mindenki elutasítja természetesen, sőt, nagyon sokan vannak, akik tartanak is attól, 3-ból 2 internetező tart is attól valamilyen szinten, hogy ő is egy ilyen hacker támadás áldozata lehet. Ugyanakkor vannak olyan célok, amelyekkel sokkal jobban tudnak már azonosulni az internet használók. Ilyen lehet egy olyan cél, ami tulajdonképpen a hacker képességének egyfajta fitoktatása lehet, amikor valamilyen nagyon nagy biztonsági, nagyon komoly biztonsági rendszert törnek fel, és megmutatják, hogy ide is be tudtak hatolni, vagy éppen feltárják ezáltal azokat a hiányosságokat vagy hibákat, amelyek a rendszerben vannak. Ezt azért már gyakorlatilag az internetezők egynegyede akár elfogadhatónak is tartja az ilyen típusú akciókat, azzal pedig szinte gyakorlatilag minden második internetező azonosulni tud, vagy ha nem is azonosulni, de elfogadhatónak tartja, hogyha egy hacker támadásnak valamilyen társadalmi vagy valós társadalmi problémára való figyelemfelkeltés a célja. Tehát valami olyanra szeretnék ezzel felhívni a figyelmet, ami szerintük a társadalom ellen való, vagy az ő társadalom képükben nem fér bele. Ezt érdekes módon talán az internet használóknak a fele akár el is tudja fogadni, hogy ilyen típusú támadások is érnek bizonyos rendszereket, vagy internetes oldalakat. A másik kérdés, amit vizsgáltunk, az, hogy ez igazából egy kicsit ilyen játékos is volt. Hát ugye ezért biztos mindenkinek van valamilyen kép a fejében, hogy milyen lehet egy tipikus hacker. Nyilván a hollywoodi filmek is sokat hozzátesznek ehhez a képhez. Ilyen digitális whisky is, vagy esetleg egy Ruzsa Sándor kinézet. Úgyhogy mi is megkérdeztük, hogy hogyan próbálják bizonyos ellentétpárok, tulajdonságpárok mentén, melyiket érzik közelebbnek ahhoz a képhez, ami az ő fejükben él a hackerről, és azt láttuk, megint azt gondolom, hogy bizonyos dolgok nem meglepők, hogy a tipikus hacker, ami ennek mi magyar internetezők képzeljük a hackereket, az egyértelműen férfi, 20 éves, vagy esetleg mondjuk a 30-as éveiben jár, jellemzően egyedülálló, tehát mondjuk ez a három tulajdonság, amit a legjellemzőbbnek tartanak rá az egyébként átlag internetezők, de többség azt is gondolja a tipikus hackerről, hogy azért meglehetősen művelt valaki, aki ugyanakkor azért az erejét vagy a tudását szereti fitoktatni, vagy kérkedni vele, és többek között ez is állhat mondjuk a tevékenységének a hátterében. Nyilvánvalóan a liberális szemlélet az sokkal inkább ott van az emberek fejében, tekintélyében a hackerekkel kapcsolatban, mint az, hogy mondjuk tekintélyelvűek lennének, viszont inkább érzik őket például felelőtlennek, mint felelősségteljesnek. Úgyhogy az internet használók többsége egy irányba gondolkodik ezzel az embertípussal kapcsolatban, egy-két dologgal kapcsolatban viszont természetesen azért megoszlanak a vélemények. Nyilván ez abból is fakad, hogy tényleg azért a hackerek is lehetnek ilyenek és olyanok, és különböző célok is vezérelhetik őket. Egyébként ez azért érdekes, mert milyen mintát adunk a fiataloknak, tehát akiknek leginkább mond valamit a hacker, az lehet, hogy a középiskolások, és vajon lehet-e példakép egy hacker, aki nem csak a rendszer gyenge pontjait vizsgálja, hanem feltör egy bankot. Hogy lehet-e példakép, ezt nem tudom. Nyilván az előbb említett hollywoodi filmek is példát tudnak szolgáltatni, de nyilván egy-egy nagy nyilvánosságot kapott hacker támadás is ösztökélhet arra egyébként az informatikában, számítástechnikában jártas az iránt érdeklődő fiatalokat, hogy ilyen típusú tevékenységgel kezdjenek foglalkozni, de én magam azért nem vagyok ismerője ennek a világnak. Kevinnel, aki mellesleg a Petőfi Rádió egyik rezidens lemezlovasa, Fine Cut Buddies néven, folytatjuk az ismerkedést az elektronikus zenei stílusokkal. Az aktualitást az adja, hogy megjelent a magyar Erik Sumóben legutóbbi lemezének DAB változata, amiről szintén beszélünk majd, de előbb ismerkedjünk meg a DAB stílussal. Először is kezdjük onnan, hogy ugye a Petőfi Rádióban is sokat emlegetett dubstep és a DAB között van-e valami hasonlóság, vagy mi a különbség a kettő között? Kevin, alias Fine Cut Buddies. Igen, hasonlóság és különbség is van. Természetesen a dubstep az a dubból eredeztethető, majd erre mindjárt vissza is térünk, hogy milyen hasonlóságok vannak, vagy mi az, amit végül is a dubstep a dubból emelt át. Viszont nagyon érdekes, hogy kevesen gondolnák, hogy Jamaica az milyen erős forrása volt az elektronikus zenének az elmúlt 40 évben. Mindenki egyből Európára gondolna, Kraftwerk, Németország, a kísérletező dolgokra, viszont kevesen tudják, hogy Jamaica az egész DJ kultúrának és a dubbal az elektronikus zenei kísérletezésnek az egy olyan központja volt, ami máig nagyon erőteljesen hat ezekre a zenékre. Már a 60-as években elkezdtek azzal próbálkozni a stúdióban a producerek, hogy voltak a reggae zenék, amiről viszont mindenki biztos ismeri Jamaicát, és hogy voltak ezek a reggae zenék, amikből újabb verziókat próbáltak kikeverni, de úgy, hogy csak stúdió technikát használtak föl, és ezeket a verziókat egyébként szó szerint verziónak hívták, ezeket használták föl arra, hogy vokálmentesen lemezre nyomtatták, és a jamaicai sound systemekben, amik körülbelül egy autó platóján lévő hangrendszer plusz DJ énekes volt, azokban a sound systemeken lemezeket játszottak a DJ-k, és énekesek élőben énekeltek ezekre a dub verziókra. Tehát, hogy a dub szó egyébként a dubbingból ered, tehát, hogy egy olyan új változatot, duplázást csináltak az eredeti zenéből, amire aztán rá lehetett énekelni élőben. Tehát, hogy nem zenekar játszott élőben, hanem lényegében énekesek énekeltek a lemezre élőben. Viszont ezt tovább is gondolták természetesen, mert onnantól már az volt a kísérletezés a stúdióban, hogy milyen effektekkel, hogy lehet teljesen új éteri zenéket csinálni a már kész zenékből. És ilyen szempontból a dub az valahogy innen eredt, hogy a jamaicai producerek megpróbáltak olyan új verziókat csinálni ezekből a vokális zenékből, amikre aztán élőben tudtak ráénekelni. Esetleg hallgassunk is bele egy számba az egyik nagy öreg Lee Scratch Perry-nek egyik szerzeményébe. Scratch Perry az elsősorban nem is mint zeneszerző volt híres, hanem producer, tehát ő lemezeket rakott össze a stúdióba Bob Marley-nek, vagy Max Romeo-nak, akinek például a Chase the Devil című számát, azt biztos mindenki is ismeri, hallgassunk bele ebbe. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Biztos mindenki hallotta egyébként a Prodigy első slágerét 90 környékén, a Out of Space, abban mintázták ezt, úgyhogy azért mondom, hogy ezt valószínűleg mindenki ismeri, ha nem is eredetibe, de legalább a Prodigy verziójából. Lényegében azért itt már lehet hallani, hogy nagyon erőteljesen összefügg a reggivel a dab, tehát hogy az egész dab hangzásvilág az a reggiből eredezhethető, de nagyon sajátos irányba indult el onnantól, hogy stúdiótechnikákat használtak, ugyanis rengeteg dolog az elektronikus zenében, ami később is megmaradt, például a szubbasszusok, illetve a delay-ek használata, a dub delay-ek használata, az kifejezetten Jamaikából, a dub producerektől ered. Hogy mi a dub delay, arra is tudunk egy mintát hallgatni. Tipikusan a dub delay, a dubnak az egyik alapja, és tape delaynek hívták ezt régen, egy kazettás magnóval oldották meg, hogy volt egy végtelenített szalag, és a kazettára miközben volt egy fej, ami olvasott, azonnal vissza is írták rá azt a jelet, és emiatt egy ilyen folyamatosan elhalkuló delayezett effekt volt, és lehetett azzal még játszani, hogy gyorsítani, lassítani a szalag mozgását, és akkor ettől így nagyon érdekes hangokat hoztak ki végül is ebből. És a dubstep műfaj, amikor ilyen 10-12 éve indult, akkor is igazából ezeket az alapdabos effekteket vették át, tehát átvették ezt a jamaikai regis vokálozást, átvették ezt a dub delay-t, a szubbasszusokat, és ezt a kicsit lelassult ritmusokat, és ezért is lett dubstep, tehát egy ilyen lassan lépegető ritmusokat, illetve ez egy kicsit így a two-step garázs és a dubnak a gyerekeként született ez meg így a 2000-es években, amit manapság dubstepnek hívunk. Hallgassunk meg pont egy 12 éves számot. Ezt lehet is hallani, hogy amit ma a dubstepnek hívunk, ahhoz képest ez egy sokkal puhább dolog, mert manapság már inkább sokkal agresszívebbé vált a dubstep, de ezek a gyökerei innen indult a dubstep, ebből a ritmikákból, ebből a lefelezett tempójú dolgokból, és sokkal táncparkett barátabb lett most már. Az miért van egyébként, hogy manapság divat lett, hogy az előadók egyébként az eredeti dal mellett megcsinálják a dub verziót, hogy ez csak egy ilyen hangzásbeli változat? Igen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy vannak a dub verziók, illetve néha a dub verziót azt a remix szinonimájaként értik, ami egyébként megint csak azt jelenti, hogy újra keverni az eredeti számot, egy újabb kontextusba helyezni. És a dub verzió az a legtöbbször tényleg azt jelentette, ahogy a klasszikus dubba is, hogy nincsen benne vokál, vagy hogyha van is, akkor csak foszlányok, és csak ilyen éppen, hogy megjelenik, amiatt, hogy lehessen rá énekelni majd a sound systemen. Hoztam is be ide egy lemezt, amin viszont van egy ilyen elnevezése is, hogy az egyik oldalon, egy bakerit lemeznek az egyik oldalon, ott van az eredeti zene, a másik oldalon viszont ott van, annyi van írva, hogy version, tehát, hogy verzió, ez igazából csak annyit jelent, hogy ugyanaz a szám egy az egyben, csak nincsen rajta a vokálsáv. És ez egy ilyen analóg LP, egy ilyen rendes lemez, de... Ez egy rendes lemez, ezt én régen játszottam. Igen. Rádióban, bulikban, tehát hogy ez... 45-ös fordulat. 45-ös, egy 10-incses. És igazából az is érdekes, hogy a DAB ezzel az újra keveréssel nagyon érdekes új kontextusba tudja helyezni a számokat. Például még a 90-es években Messzivetek első albumából is a Matt Professor nevű DAB producer csinált egy teljes albumot, amiben minden számból csinált egy DAB verziót, és ezt egy albumként ki is adták, erről is meghallgathatunk. Egyáltalán a Karma Kométra mindenki emlékszik a Messzivetektől. Ebből lényegében csinált több mint 10 új számot, lényegében egy olyan albumot csinált, ami csak DAB verziói voltak az eredeti albumnak. A DAB-nak van egy abszolút mai modern iránya is, amit mondjuk Moritz von Oswald nevű német hangzsonglőr, producer szokott csinálni. Neki van a Rhythm and Sound formációja, pontosan tőle van ez a lemez is, ami itt közkézen forog közöttünk, és ő egy mastering hangmérnök, és lényegében rettentően rá van így gyógyulva a kütyüjeire, és ilyen nagyon érdekes, koszos, füstös hangzásokat szokott csinálni, és például ez, amit be most így belehallgatunk, ez is egy modern 2000 utáni DAB verzió sok zajjal, de direkt, ezek ilyen direkt, ilyen koszosra, füstösre vannak keverve. Az Erik Sumo-ben Tövisházi Ambrus egyik zenei projektje, amelyben saját bevallásuk szerint nagyon csavaros popzenét játszanak. Most egy picit ebbe behallgatunk, és aztán megnézzük, hogy mit mond ehhez Kevin. Ők is most csináltak egy olyan lemezt, ahol az egy teljes albumoknak minden számából csináltak egy úgynevezett DAB verziót, és akkor kiadták egy DAB albumként. Annyi a különbség mondjuk a Matt Professor Messzivetek albumával szemben, hogy itt minden számot más producer kevert újra, illetve nem is feltétlenül ragaszkodtak ahhoz, hogy konkrétan minden a DAB-nak a karakterjegyeit hordozza magán, hanem inkább arról volt szó, hogy ilyen újra keverések, remixek készültek viszonylag kevesebb vokállal, de mégiscsak ilyen szempontból helyes rá az a kitétel, hogy ez egy DAB verziója az eredeti albumnak. Hallgassuk meg ugyanezt a számot DAB verzióban. Néhány hónappal ezelőtt ludológus, vagyis játékszakértő barátunk, Fekete Zsombor, beszámolt itt a Netidők hallgatóinak a gamificationről, vagyis arról, hogy a játéktervezés gondolkodás módját át lehet ültetni más szakterületekre is. Kezdjük onnan netnyelvészünkkel, Bódi Zoltánnal, hogy ezt hogy kell helyesen mondani magyarul, ugye gamification, idáig el vagyunk angolul, hogy mondják a magyarok? Több változattal is találkoztam. Már egyébként akkor is, amikor Zsombor barátunknak különböző előadásait itt ott hallgattam, megolvastam a dolgait, amit írogatott, de hát a webben is, meg itt érdeklődve ismerősöknél, szakembereknél, tehát több változat előfordul. Vannak a magyaros változatok, tehát amikor már a magyar nyelvben meghonosodott változatok a helyettesítik ezt a kifejezést, ezek szerintem azért jellemzően hát elég bénák. Tehát ilyenekkel találkoztam, hogy játékosítás. Rendben van ez a szó, csak azért egy kicsit szóval olyan... A magyarosítás, amit feláll a félre hátunkon. Igen, igen. Egy kicsit olyan mankós ez a dolog. Körülírásos változatok is szerepelnek, vagy találhatók. Játékszerű környezet, játékos környezet teremtés. Ezek már lényegesen könnyebben felfoghatóak, viszont hát hosszúak. És a gamifikáció? Mindjárt mondom a gamifikációt is, de van egy régi, szép, itt idézőjelben mondtam, kifejezésünk, ugye a munkaverseny. Csak hát ezt manapság már nem nagyon használjuk, mert szerintem mi itt, akik az asztal körülünk, mindannyian asszociálunk egy régebbi világra, és hát ez tulajdonképpen kihalt az elmúlt koraszocialista rendszernek ezekkel a kommunista, meg mindenféle munkaversenyeivel együtt kihalt ez a dolog. Hát de... vagy nem, bocsánat, hiszen vannak olyan gyors éttermek, ahol azért küzdenek a fiatalok, hogy fölkerüljenek a táblára a munkaverseny élére. Na de ezt nyilván nem munkaversenynek hívjuk, tehát nem így nevezzük, hanem valamilyen cégbeli hierarchia, meg előrelépések, meg a dicsőségtábla, meg ilyenek fordulhatnak elő, és ezen túl pedig ugye van az eredeti változat. A gamification azért a magyar nyelvi környezetben ez tényleg nagyon szokatlanul hangzik, és működik a magyar beszélőkben ez a fajta adaptációs szellem, tehát hogy alkossuk, alakítsuk az idegen forrásból származó kifejezéseket a saját nyelvünkhöz, és ez az angol "-ation" végződést, ezt egész egyszerűen a CIO, ACIO ehhez hasonló végződésekkel bevett módon szoktuk leilleszteni a magyarba, jobban megszoktuk már. Na most mi van az elejével? Ugye a game, az angol game nem ismeretlen a magyar nyelv számára, hiszen már amennyire a teniszjátékot ismerjük, ha máshonnan nem, hát a sporthírekből, hogy ott tudjuk, hogy vannak gémek. Az ugyanez a szó, nem a gémes kútra kell gondolni, hanem a játékra, az angol játék kifejezés, the game. Ez úgy hangzik, hogy game, mindig a beszélt nyelvi változatot szoktuk beilleszteni, és azt használjuk. Nagyon furcsa, amikor olyan alakokkal találkozom, hogy gamifikáció, hiszen valóban úgy van leírva, hogy gamification, tehát gam az az eleje a kifejezésnek, angolul leírva, na de ejtve ez game, tehát nem értem, hogy miért kellene úgy mondani, hogy gamifikáció, hiszen így nem beszél senki, tehát nem mondja senki a game-et gamnak, angolul sem, meg nálunk sem. Az írásnak a fonetikai kapcsolatát, azt nem nagyon értemes elszakítani. Egy pillanatra hadd mondjak neked, ellent ritkán szoktam, de bocsáss meg érte, nálunk játékos körökben, ahol a játék az egyik legfontosabb hobbi, vagy életforma, a game kifejezés sokkal inkább jellemző, mint a game kifejezés. Meg van a gamma, meg a gamer, meg minden. De gyakorlatilag sokkal többen használják azt, hogy megvan a legújabb game neked, mint az, hogy a legújabb game megvan-e neked. De ez ebben nyilván lehet valamiféle stílus paródia is, valamilyen belső slang, ami magyarázhatja, hiszen azért mondjuk számítógépes játékosokról, akik mondjuk a GameStar körül csoportosulnak, nyilván ezek hardcore emberek, és nagyon nagyon jól, vagy viszonylag jól kell tudni angolul, hogy élvezhetően végig lehessen játszani. Újabb ősi példát tudok erre mondani, a lamert, ami egy borzasztó hasonló szó, csak egy betűben, és mégiscsak kevesebben mondták lémernek, és szinte mindenki lamernek használta, lévén így volt leírva, így látta először a képernyőn. Tehát én úgy gondolom, hogy az a bizonyos szubkulturális társaság, aki ebből a gamer társadalomból nőtt ki, nekik a gamernek, vagy a game-nek a game formája ugyanolyan elfogadható, mint a game formája. Gyakorlatilag képesek azonosítani, hogy ez ugyanaz a szó. Bocsánat, kicsit elpoénkodjuk a lényeget, hiszen itt miről is van szó, az, hogy a tervezés folyamatát például ilyen játékosan végezni, mint ahogy játszunk. Na igen, mindjárt meg is fejtjük tehát akkor a kifejezésnek a jelentését, de érdemes akkor végül is dönteni, hogy gamifikáció, vagy gamifikáció, vagy esetleg gamifikáció, hiszen a nyelvünkben még az is nyilvánvaló tendencia, hogy szeretünk rövidíteni. Tehát a game helyett a gamifikáció, ez kicsit rövidebb, ez tulajdonképpen mindegy. Nyilvánvalóan logikusabb eljárás az, hogyha egy beszélt nyelvi kifejezést a magyar nyelvi környezetbe úgy illesztünk be, hogy az a beszélt nyelvi formája diktálja, mert hát nem a betűejtéssel szoktunk beszélni, tehát nem úgy beszélünk, ahogy leírjuk a kifejezéseket, fordítva úgy írunk, ahogy beszélünk. Tehát én mindenképpen a gamifikáció mellett tenném le a voksomat, tehát az ejtése közeli alak mellett. Ugyanakkor hadd jegyezzem meg, hogy sokkal jobban hangzik az, hogyha ha nem szigorúan szaknyelvi környezetben vagyunk, vagy szakmai környezetben, sokkal jobban hangzik az, hogyha körülírjuk valamilyen bevett szószerkezettel a dolgot. De mit is jelent a gamifikáció, vagy a gamification, vagy a játékos környezet, játékosítás? Nagyon egyszerűen egy definíciót megpróbáltam megalkotni, hogy a játéktervezés, a játékos gondolkodás, a játék környezeten kívüli alkalmazása. Na de ez olyan általános kifejezés, de nálam ez a téma, az sokkal jobban értő emberek vannak itt az asztalnál, Gyú, Balázs, évszázados hatalmas játékosok. Tehát mit kell elképzelni? Be kell menni, úgy megyek be a munkahelyemre legközelebb, hogyha gamifikációs környezetet teremtenek, hogy munkahelyet játszunk? Mondok egy másik példát, és talán ebből jobban meg lehet érteni. Néhány évvel ezelőtt volt szerencsém interjút készíteni az ArenaNet egyik kiváló vezetőjével. Ők egy játékfejlesztő cég, egy amerikai játékfejlesztő cég, akik kimondottan ilyen multiplayer, tehát több játékosnak szóló játékokat fejlesztenek, és ők elmesélték azt, hogy a saját játékuk a legjobb mérőeszköz arra, hogy a játékosok szokásait felmérjék, és ezeket a szokásokat ma már ők licencben, vagy konzultációban odaadják nagy cégeknek, akik keresik azokat a működési módszereket, amelyekkel javítani tudják a saját hatásfokukat. Mondtak erre egy példát, hogy ők a saját játékukon keresztül rájöttek arra, hogy a 4 fős csoport az ideális méretű, mert a játékosok, ha már ennél többen vannak, akkor már egymásba botlanak, már nehéz őket irányítani, ha kevesebben vannak, akkor nem tudják végrehajtani a feladatot, és egy ilyen kísérletet végeztek egy amerikai egyetemmel, amely segítségével egy nagy világcéget úgy szerveztek át, hogy minden csoport 4 fős volt, és kiderült, hogy a hatékonyság rettentően megnőtt ezek között a csoportok között, mert nem kellett a felesleges munkaerővel törődni, nem kellett azzal törődni, hogy ő nem dolgozik eleget, nem kellett azzal törődni, hogy mi többet dolgozunk, mert kevesebben vagyunk, és rengeteg olyan jellegű tapasztalatot adtak át, amelyekkel az egymással versenyző csapatok a játékon belül kiderült, hogy milyen szinten motiválják egymást, tehát mennyire kell egy csapatnak jobb teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy motiváció legyen, de mennyivel nyújt többet ahhoz, hogy frusztráció legyen. És ezeket a dolgokat ültették át a valóságba ennél a bizonyos világcégnél, és durván másfélszeresére nőtt a produktivitás ez alatt a kutatási időszak alatt, de tisztán játékokból átvett játék mintázatok segítségével. Tehát ez egy konkrét példa volt, de rengeteg olyan eset van, mint például az gyorséttermekről beszéltünk, ahol olyan versenyhelyzetet teremtenek, mint a szerepjátékokban gyűjtöd a tapasztalatot, kapod a csillagokat, szintet lépsz, egy szinten följebb már más leszel, erősebb, többet tudsz, többet tehetsz. Nem, és nem munkahelyre megyek, hanem játszani megy. Gyakorlatilag igen, tehát egy versenyhelyzetet teremtenek, ami olyan, mint a játékokban. Ez egy sokkal hétköznapi példa, de rengeteg ilyen eset van. szerintem ugyanebben a témakörben beletartozhat akár a gyerekeknek készülő oktató szoftverek, amiket gyakorlatilag egy játékon keresztül próbálnak megtanítani bizonyos dolgokat, illetve az jutott még eszembe, hogy a GameStar mint weboldal is egy zseniális példa erre, hiszen a GameStar rajongók különböző jutalmakat és díjakat kapnak attól függően, hogy mennyit szólnak hozzá, milyen eseményeken vesznek részt, elmennek táborba, és ez abszolút inspirálja őket arra, hogy a rajongásnak újra és újra valamilyen formáját kifejezzék. Én még a Balázs egyik kedvenc játékát, a Minecraftot akartam említeni, ahol vannak olyan multiszerverek, amelyeken a játékosok elosztják a feladatokat egymás között. Tehát vannak, akik csak bányásznak, vannak, akik csak beolvasztanak, vannak, akik csak téglát gyártanak, vannak, akik csak téglát szállítanak, és érdekes módon ezek a rendszerek önmaguktól elkezdenek működni, és olyan mintázatokat hoznak létre, amelyeket át lehet emelni a normál vállalati környezetekbe is. Nem véletlen például az, hogy a World of Warcraft című nagyon híres multijátékban a legnagyobb guildnek, tehát a legnagyobb ilyen játékos szervezetnek a vezetője, aki egy egyetemi diploma nélküli képzetlen, viszont kiváló vezetési képességekkel rendelkező ember volt, hiszen egy 1500 fős gildet vezetett. Őt felvette egy nagy világcég, hogy náluk is ilyen nagyon sok embert vezessen, és kiválóan meg is tudja ezt tenni, hiszen már volt megfelelő game tapasztalata, amit át tudott ültetni a valós életbe is. Tehát akkor itt arról lehet szó, hogy abból indulunk ki, hogy játszani mindenki szeret, illetve a játék az jó, és a munkakörnyezetbe emelünk át a játékokból olyan elemeket, olyan környezeti szabályokat, amelyek ott jól működnek, és a munka folyamat során is működtetni és használni lehet ezeket a dolgokat. Tehát nem egészen a játékkörnyezetet tesszük rá az a munkahelyre, tehát nem kell talán megijedni attól, hogyha ilyet valahol bevezetnek, akkor közelebb már csak játszani szabad munkahelyet, hanem úgy, és talán az sem igaz teljesen, hogy játszva dolgozunk, hanem azokat az elemeket emeljük át a munkakörnyezetbe, ami a játékban jól működik. Tehát ez a gamification, vagy játékosítás, vagy gamifikáció. Az a helyzet, hogy egészen új médiafogyasztási szokások vannak feltűnőben. Én a saját gyerekemen látom, hogy hónapok, szinte már évek óta nem tévét néz, hanem játékot. Tehát az interneten keresztül vannak olyan idézőjelben mondom médiaőrültek, akik kommentálják a saját egyébként mindenféle alternatív játékaikat, és ezek az élmények úgy tűnik, hogy mások számára is nyújtanak valamit. Közéjük tartozik, úgy is mondhatnám, hogy sorozat junkie Lecspányik Balázs, aki valami hasonlót csinál a YouTube-on. Most ezt hogy értjük, hogy kukkolod, ahogy mások játszanak? Pontosan így értjük. Nem ezzel akartam kezdeni, akkor elmesem, hogy 5 éve nincs otthon tévém, tehát konkrétan a tévézés, hogy teljesen leszoktam, és egyáltalán nem is hiányzik már, viszont pár hónappal ezelőttig a tévézést az amerikai sorozatok nézése, letöltése és nézése váltotta ki, viszont ennek is vége van most, meg legalábbis lehet, hogy csak átmenetileg, és majd visszatérünk rá, de tény is való, hogy YouTube-ot nézek sorozatok helyett, és egy másfajta sorozatra kattantam rá, ugyanis valóban vannak emberkék, akik a YouTube-ra csinálnak saját készítési sorozatokat. Ugye miért látogatunk erre a világ legnagyobb és legnépszerűbb videó megosztójára általában? Azért, hogy videoklippeket nézzünk, vagy filmelőzeteseket, vagy bugyuta videókat, mert abból van 99%-a, abból áll gyakorlatilag a YouTube, de viszont van egy nagyon érdekes csoportja a YouTube-ra feltöltőknek, akik szeretnek játszani, amikor játszanak, azt föl is veszik a saját számítógépükkel, nem csak a játékot magát, annak a képi és a hangi világát, de a saját kommentárjukat is hozzáveszik. Nagyon fontos, hogy tudnak is beszélni, artikuláltan, normálisan tudnak beszélni, van humoruk, szórakoztató, amit mellé mondanak, vagy legalábbis élvezhető lesz ebből a végtermék. A képük is egyébként elég erős és bucás, hiszen akár HD minőségben rögzítik, a jó minőségű hangot ez is jó. Gyakorlatilag olyan, mintha a saját számítod, tehát hogyha fölteszed a YouTube-ot teljes képernyőre a monitorodon, akkor olyan, mintha te ott játszanál vele, a HD minőségű videó, az tényleg olyan, tehát nincsenek benne ilyen elmosódott pixelek meg ilyesmi, hanem egy az egyben ott van a játék az orrod előtt a képernyőn. Tehát mégis majdnem, hogy nem azt mondom, hogy ugyanazt a játékélményt nyújtja, hiszen nem te játszol, de ezt is lehet élvezni, hogy valaki más játszik, és akár drukkolsz neki, akár kiabálsz, hogy ne arra menjél, menjél már másik irányba, tehát ez abszolút ugyanígy működik, és teljesen élvezhető újfajta műsorkészítésé válik. És hogyha valakinek hiányoznak a promók, vagy a reklámok, ők megcsinálják a játékok promóját ugyanolyan élvezhető formában, mint mondjuk egy mozitréler. De ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy már évadokban gondolkodnak, tehát konkrétan a Minecraft kapcsán, hogyha az ember rákeres erre a dologra, akkor láthatja, hogy a Minecraftot elég régóta fejlesztik, és gyakorlatilag már 2-3 éve lehet vele játszani, annak ellenére, hogy az 1.0-as változat az tavaly októberben jelent meg. És egyfolytában újabb és újabb dolgok kerülnek bele, tehát lehetőséget kínál arra, hogy emberek előről elkezdjék játszani. Most már van eleje, van vége, tehát van egy cél benne, ami felé mehetünk. Úgyhogy simán előfordult, hogy azt mondja az ember, hogy na most kijött az 1.2-es változat, elkezdem előről, de mivel már csináltam ilyet, akkor ezt most hívjuk a harmadik évadnak. És te hogy jellemzed egyébként, hogy ez a játéknak a filmesítése egy egészen új műfaj, vagy pedig a filmnek egy kicsit játékosítása, hogy a Zoli témájánál maradjunk? Nem, inkább az előbbire gondolnék. Tehát ez valamennyire a játéknak a filmesítése, sorozatosítása és közvetítése. Ugyanis azt a példát szeretném még elmesélni, ez még egy nagyon érdekes dolog, hogy valamikor ezt általában úgy teszik, hogy ülnek a gépelőtt és ők játszanak egyedül. De van olyan példám rá, és nem csak Minecraftban, hanem akár más többen játszható játékban, hogy egy egész család játszik például a Civilization 5-öt, ami egy zseniálisan jó stratégiai játék, és ott van benne apuci, valamint a három gyerek és egymás ellen, és ezt is tudod nézni. Illetve a másik érdekesség, ami viszont a Minecrafthoz kapcsolódik, hogy egy olyan multiplayer, tehát több játékosos szerveren, amin egyszer többen tudnak játszani, 8 játékos belekerül a világba teljesen véletlenszerű pontokon, mind a 8-an rögzítik ugyanabban a pillanatban a saját játékukat, játszanak 2-3 órát, ilyen hegylakó stílusban, hogy csak egy maradhat a végén, ki lesz az az egy, és aztán megbeszélik azt, hogy mindenki ebből megcsinálja a saját kis félórás részét, mert ez nagyon fontos, hogy ezek nem egybe kerülnek föl több órányi videóban, hanem ilyen 20-30 percekre vágott, néha negyed óra vagy még rövidebb részekre vágott, ténylegesen sorozatok keletkeznek így módon, ugyanakkor töltik föl, és ez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy ugyanazt a műsort, a túlélést meg tudod nézni a 8 különböző szemszögből. Nyilván nem kell mindegyiket megnézni, elég azt megnézni, akinek éppen drukkolsz, vagy azt, akit éppen most ütöttek le, vagy aki éppen most ütött le egy másikat, de egy egészen újfajta tévénézési élmény jön ebből létre. Igazából az jut eszembe, hogyha ez itt tényleg átalakul egy kicsit ilyen sorozat jellegűvé, és ebből rendszer lesz, akkor majd egyszer csak megjelennek a sorozatkészítőknél a jogászok, hogy a játék jogtulajdonosai kérjék a saját bérüket, vagy ez... Én azért nem gondolom, hogy ez elő fog fordulni, mert azért ez egy óriási reklám is a játéknak egyben. Tehát amikor elkezdesz egy ilyen játékkal játszani, és megtetszik, akkor rögtön arra gondolsz, hogy fú, ezt én is ki akarom próbálni. Na jó, de hát a zeneletöltéssel is ugyanez van, nem? Hát, hogy a dabbal, vagy a remix verzióval, akkor most visszatértünk Kevinhez. Saját fegyvereddel, vagy lefegyverezve. Na jó, de ahhoz, hogy ki tudjam próbálni, az nyilván elmegyek és megveszem. Tehát az, hogy a YouTube-on megnézem... Pontosan. Az, hogy a YouTube-on megnézem, attól még nem kapom meg ugyanazt a játékélményt, mint hogyha én is játszanék vele. Másrészt pedig vannak olyan elvetemült figurák, akik komoly pénzeket áldoznak arra például, hogy ezeket a független fejlesztési úgynevezett indie játékokat bemutassák a közösségnek. Tehát gyakorlatilag azt csinálja az emberünk, hogy 3 hetente megvesz egy ilyen indie játékot, vagy támogatja pénzzel egy ilyen indie játéknak a fejlesztését, és utána készít róla egy 20 perces videót, hogy sziasztok, ezt a játékot találtam most legutoljára, nézzétek meg, így néz ki, így kell vele játszani, és játszik vele 20 percet. De van, aki jótékony célra fordít bevételeket, hiszen itt pénz is generálódik egy-egy ilyen filmnél. Hát az aztán meg tényleg egy elképesztő példa, az kimondottan egy ilyen játékos srác, aki gyakorlatilag 2-3 naponta feltölt egy olyan Minecraft videót, amiben semmi más nem csinál, mint hogy elindul reggel, és aztán másnap este befejezi. Ugye a Minecraftban egy nappal ciklus, az pont 20 perc, tehát ezt nagyon pontosan így be lehet lőni, és ekközben semmi más nem csak vándorol a világban, ugye a Minecraft világa óriási és folyamatosan véletlenszerűen generálódik, és beszélget az emberekkel, az emberek kérdéseket tesznek föl neki a YouTube-on, illetve az e-mail címén keresztül, ő pedig válaszol ezekre a kérdésekre, elmesél történeteket, és emellett adományokat gyűjt, de valami irgalmatlan összeget, tehát egyszer már összeszedtek valami 30 ezer dollárt egy valamilyen kimondottan ilyen játékkal beteg gyerekeket támogató alapítvány számára, és most a második körben 6 ezer dollárnál tart már a gyűjtés. Elképesztő. Én azért továbbra is azt gondolom, hogy ez egy elég szürke dolog, hogy valaki valakinek a szellemi termékével pénzt keres, és utána nem fizet érte. Már nem azt mondom, hogy ez hogy kellene vagy nem, hanem hogy az gyanítom, hogy ez nem sokáig mehet majd így. Hát azért szerintem ez olyan, mint hogyha például a nagy gitárgyártó az például jogdíjat akarna szedni a zenésztől, mert hogy az ő gitárjával játszik, tehát... Jó, de ilyen alapon viszont valaki csinálhat egy videoklipet az új Madonna számmal, tehát hogy mert miért ne? Nem, hát mégis leszedetik a YouTube-ról, tehát így... Ez nem ugyanaz, mert játékban ugye a történetnek mégiscsak én a játékos vagyok az irányítója és a szereplője, tehát a játék az csak egy környezetet ad hozzá. Azt értem, de mégiscsak valami olyan termék, amit nem te csináltál. Tehát a rádió is azért fizet ugye a lejátszott zenék után jogdíjat, mert a rádió pénzt keres elvileg azzal a zenének a lejátszásával. Akkor hiába jó PR ez neked. Bocsánat, hogy szóljak közben, annyit szeretnék ezzel mondani, hogy van egy olyan új jelenség, és majd ezzel foglalkozhatunk valamelyik műsorban, machinimiának, vagy masinimiának hívják, amelynek pont az a lényege, hogy játékokból kell méghozzá ilyen pályázati szinten, vagy versenyszinten játékokból kell önálló filmalkotásokat létrehozni. Nagyon jó példa a World of Tanks című multi játék, amiben harckocsikkal kell egymást lőni. Ez a feladat, és az volt a nyertes történet, egy 6 vagy 7 perces hosszú, nagyon dramatikus és borzasztó szívszaggató, nagyon aranyos film, amiben a kis tank elveszíti a nagy tank szüleit, és összegyűjti a tank barátait, hogy az ellenséges tankokon bosszút álljon azért, hogy az ő szüleit megölték. És ezt harckocsikkal meg tudták úgy csinálni, hogy nem alkalmaztak mást hozzá, csak a harckocsikat, a tornyokat, ahogy leföl billegetnek, meg jobbra-balra billegetnek, meg leföl mennek, és a legaranyosabb jelenet az, amikor a kis tank hazaér, mert ő kiment a folyópartra, miközben a csata lezajlott, és ott füstölnek a szülei, és így lögdösi őket, mint hogy a kiskölyök kutya így lögdösi a szüleit, és azok nem reagálnak, és szegény így lekókat toronnyal ott áll mellettük, és akkor futnak be a nagybácsik, nagynénik, hogy majd ők segíteni fognak. És gyakorlatilag ez egy új szellemi termék, amelyet nem hogy a kimondott engedélyével, hanem a cégnek, a forgalmazónak a kérésére készítenek a játékosok. És ez egy teljesen legális dolog, World of Warcraftból és rengeteg egyéb játékból 60 millió film létezik, amit így készítenek. A legnagyobb példa a Internet is of Porn, vagy valamilyen hasonló nevű rajzfilm, aminek sok millió találata van, és azt is World of Warcraftból készült. Én egyébként miközben hallgatlak benneteket, végig Dél-Korea jár az eszembe, ahol ugye nemzeti sport a játék. Hát miért ne lehetne ilyen tévécsatornát csinálni? Még az ottani kollégáknak nem ismerem ezt a kezdeményezését, de hogyha mondjuk a jogi részeket, mindent kitisztázunk, szerintem lennének emberek, akik ezt néznék. Én simán el tudom képzelni. Tehát mondom, egy hónap alatt gyakorlatilag találtam legalább 12 olyan embert, akit simán tudnék követni napi szinten, legalább az azt jelenti, hogy legalább 20-25 ilyen 20-30 perces videót lehetne megnézni, amik minőségi, tényleg minőségi és értelmes anyagot, műsort szállítanak, tehát akár egy sima tévécsatornát össze lehetne ebből rakni. Más kérdés, hogy vannak-e hozzánk hasonló elvetemétek, aki ezt nézni. Pár éve már annak, hogy Borek mérnök úr beszámolt a műsorban a Linux Ubuntu nevű változatáról, vagy ahogy a nyílt forráskódú világban mondják, disztribúciójáról. Ez a Linux változat azzal tűnt ki a többi közül, hogy nagyon barátságos a kezelőfelülete, és haladó technikákat építenek a felhasználó felületbe. Borek András azóta is folyamatosan követi az Ubuntu különböző kiadásait, és beszámol a frissítésekről a blogunkban. A műsorban már szó volt a HUD-ról és a Heads Up Display-ről, aminek ugye az a lényeg, hogy nem kell a menük között turkálni, hanem tulajdonképpen elkezdjük írni a funkciót, és akkor ott feldobja, hogy mi a helyzet. Ez most már az Ubuntu-ban is alapbeállítás, nincs menü, csak HUD. Természetesen van menü, tehát aki egerészni akar, az nyugodtan használja továbbra is az egeret. Van, akinek ez sokkal jobban kézre áll. Én tipikusan az az ember vagyok, akinek sokkal jobban kézre áll a billentyűzet, ugyanis amúgy is a legtöbb dolog, amit a számítógépen csinálok, az valamilyen módon az íráshoz kapcsolódik. Tehát az én kezem mindig ott van a billentyű fölött. Én nekem egy plusz mozdulat elnyúlni az egérért, kivéve mondjuk a laptopomon, ahol pöcökegér van, és akkor a mutató ujjammal ott kényelmesen el vagyok, de például, hogyha csak tapogatós egér van, engem már az is zavar, hogy el kell vennem a kezemet a billentyűzetről, és oda kell tennem a pozícionáló felületre, és azon matat. Én sokkal jobban érzem magamat a gyors billentyű kombinációkkal, sokkal hatékonyabban tudok ezzel dolgozni. Korábban volt már szó a Ubiquitous Computingról, és igazából nem találtunk jó magyar megfelelő szót rá, ilyen mindent körülölelő, ilyen láthatatlan segítség gyakorlatilag, ami kitalálja a gondolatainkat, hogy mit szeretnénk a számítógéptől, hát valami ilyesminek kell elképzelni ezt a HUD-ot. Az nagyon-nagyon régen ismert dolog, ugye, hogy a programokban a menüket azt az Alt gomb megnyomásával lehet aktiválni. majdnem minden platformon ez univerzális módon működik. Ha megnyomjuk az alt gombot, akkor a menü lesz az aktív, és akkor a kurzor nyirakkalót tudunk a menübe bóklászni jobbra-balra, ugyanúgy, mint hogyha egérrel matatnánk benne, és kiválasztjuk a megfelelő menü funkciót. Ugye egyrészt ez az oda nyúlós matatós dolog, a másik pedig az, hogy bogarászunk a menübe. Tehát egy egyszerű programnál viszonylag könnyebben eligazodunk a menübe, de egy bonyolultabb, akár mondjuk egy grafikai programban azért nem ritka, hogy mondjuk van 100-150 menüpont egymásba beágyazva, almenük nyílnak, még almenük, és gyakorlatilag befedi az egész képernyőt, mire oda jutunk a kívánt funkcióhoz. Ez a HUD ez azt csinálja, hogy amikor megnyomjuk az alt gombot, akkor nem a menüt nyitja meg, hanem egy ilyen áttetsző felületet varázsol a programunk fölé, ahol elkezdhetünk gépelni, hogy mi mit szeretnénk megvalósítani éppen a programban. Hogyha egy grafikai programban dolgunk, például tudom én elforgatni valamit, vagy kiszínezni valamit, átszínezni valamit, és elkezdjük gépelni azt a funkciót. Lehet, hogy jól, lehet, hogy nem jól, tehát akár helyesírási hibával is, és a beépített mesterséges intelligencia, meg viselkedés minták elemzésén alapuló nagyon-nagyon komoly szoftver, az azt csinálja, hogy bizony felajánlja nekünk első-második találatként azt a funkciót, amit mi egyébként lehet, hogy az 50. almenübe találnánk meg. A másik érdekesség a felhasználói felületen a lencsék használata, ez mire való? A lencsék azok már korábban is voltak az Ubuntu-ban, Lensis néven szerepel. Ugye a Unity kezelő felület, amit van, aki nagyon utál, van, aki nagyon szeret. Én azok közé tartozom, aki nagyon szereti ezt a felületet, szerintem nagyon jól használható. De ez az én egyéni preferenciám. Ez is úgy működik, hogy nem start menük vannak a számítógépen, hanem kapunk egy olyan felületet, amin az alapvető funkciókat gyakorlatilag kitalálja a gép, mondhatjuk. Itt a legfontosabbakat felajánlja, de ha nekünk az nem felel meg, akkor válogathatunk, vagy elkezdhetjük írni annak a programnak a nevét, vagy annak a funkciónak, vagy fájlnak a nevét, amivel mi dolgozni akarunk, de alul vannak ilyen kis ikonok. Van egy kis házikó, az a home a fő képernyőre visz minket ebbe a Unity felületbe, de vannak ott mellette még ilyen apró érdekes ikonok, az egyik az egy ilyen kis hangjegy, tehát aki nem talál volna ki, az a zenei fájlokkal dolgozik, akkor ilyen kis, nem tudom, ilyen kis gyertyáknak nézem, a rosszabb tudja, hogy mi az visz minket valami, hát ilyen klasszikusabbnak tűnő startmenüs elrendezésbe, logikai alkalmazások, beállításokat ott lehet találni. Így van. Van mellette még ugye a dokumentum kereső fül, ami... Sőt, a videóknak is, és a most képi állomány. És most legújabban ugye ott vannak a videóknak és a képi állományoknak is egy ilyen kis film kocka. Van egy-két videóállomány a gépemen, tényleg nem sok, de három ujjamon meg tudom számolni, hogy hány videó van rajta, és hát megnéztem, hogy akkor ezeket milyen gyorsan találja meg, és ahogy nekiálltam gépelni, azt vettem észre, hogy ugyanúgy működik, mint a programoknál, vagy a zenefájloknál a felismerés, hogy fölül kihozza azt a egy-két fájlt, ugye, ami az én gépemen van, de alatta találatként megjelenik, hogy a Vimeo-n, a YouTube-on, a nem tudom hol, itt vannak ezek a fájlok. Tehát olyan, hogy én nekem, mint felhasználónak, az az érzésem van, hogy mintha ott lenne a gépemen, rákattintok, és akkor persze behozza a megfelelő alkalmazást, elindítja vele azt a, annak a videónak a lejátszását, tehát mert nincs különbség a között, hogy a gépemen található a fájl, vagy nem a gépemen. És ez egy olyan felismerés volt nekem. Zenéket nagyon nem, hogy mondjam, rádióműsorokat szoktam hallgatni, de nem használtam ki ezeket a funkcióit ezeknek a lencséknek, amik alul ilyen kis ikonokba testesülnek meg. Ezek gyakorlatilag ilyen intelligens kereső szortírozó funkciókat valósítanak meg, és mint kiderült, hogy ezekből a lencsékből baromi sokféle van. Tehát ahányféle ember, ahányféle szokás, ezekből telepíthet magának ilyeneket, olyanokat, amolyanokat. Balázsnak esetleg ott van a Torrentéka lens, ami a legújabb sorozatokat gyűjti be, de én is sok YouTube videót szoktam inkább hallgatni, mint nézni, vagy sok Vimeo-s videót, ahol általában ilyen szakmai előadások vannak fönn teljes hosszúságban, azokat szoktam nézni. Én nekem egy olyan élményt adott ez, hogy gyakorlatilag nincs különbség a gépemen helyben tárolt fájlok és a felhőben lévő fájlok között. Kvázi ugyanolyan gyorsan elérem őket, és ez valahogy elmossa a határt ugye a helyi adatok és a helyi média között, és a felhőben tárolt hihetetlen gazdag tartalom között. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolog. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidok.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban is meghallgathatják. Az Asztal társasággal jövő héten ismét találkozhatnak. Nagy Istók Tibor köszöni a figyelmüket, a viszonthallásra.